Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir söz. Kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.